तो स्वयं स्फूर्ति दिशा शुरू करें, जितना समय लेना चाहें, 2-3 मिनट 5 मिनट जो भी। चलिए, मेरा नाम तृप्ति लड्डा है, मैं रायपुर से हूं। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा ये सफर 6 महीने का रहा। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया इस प्रोसेस में। एक डीप ऑपरेशन जैसे बोलते हैं ना, वैसा मेरा हुआ है। और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। बहुत सारी चीजें मैंने अभी तक की हैं, जैसे 20 साल का सफर, मैंने बोला मैं सब कुछ करके निकल के आई यहां तक। और बहुत सारी बातें मुझ में जो कमी थी वो मैं इस प्रोसेस में समझ पाई, जो अब तक कोई भी कोई जितने में मैंने किया है उसमें कहीं मेरे पकड़ में नहीं आई। तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं बाबा जी के दर्शन के लिए और अजय भैया, और मेरे परिवार का भी सपोर्ट बहुत रहा। जो जैसे मेरा बेटा 10th में था, उस प्रोसेस में मैंने छोड़ के आई, मुझे मेरे पास एक बहुत बड़ी क्राइसिस जैसे था, तो भी मैं उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूं। और मेरी उपलब्धि इस शिविर में ये रही, बोल सकती हूं कि मेरे ब्रेकडाउन्स जो थे संबंधों में थे मेरे, अब मुझे, मैं यहां से जब जाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद संबंधों में वहन निर्वहन, ये मेरे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि रही। तो मैं संबंधों में अच्छे से जी पाऊंगी, इसलिए भी शायद मैं यहां पे अकेली आई हूं। मैं मेरे हस्बैंड के साथ नहीं आ पाई, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कम्युनिकेशन गैप, कुछ चीजें थी मुझ में जो जिस तरह से मैं उनको मैं यहां तक नहीं ला पाई। बट अब मैं यहां से जो मैं लेके जाऊंगी, मैं उसमें मैं मार्गदर्शन चाहूंगी अजय भैया का, कि मैं वो मुझे हर स्टेप में, हर बेबी स्टेप में मेरा साथ देंगे, ताकि मैं जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसको मैं अप्लाई करूं, जहां जहां ब्रेकडाउन हो उसमें उनका साथ चाहूंगी मैं। बहुत कुछ अप्लाई भी किया, बहुत ब्रेकडाउन भी हुआ, तब मुझे लगा कि अध्ययन में शायद मुझे बहुत कुछ मिलेगा, तो वाकई में मुझे मिल रहा है। मैं ये देख पा रही हूं कि मैं संबंधों में तो मैं निर्वाह करूंगी, मेरे मुझे विचार जो अपूर्ण थे वो मैं कहां कहां विचारों में पूर्ण नहीं थी, मेरी नासमझी, जहां बचपन से लेके मैंने जो नासमझी की जिससे मैं कूद रही थी, और उसका स्वास्थ्य, मेरे स्वास्थ्य पे भी असर रहा। तो ये सब चीजें मैं देख पा रही हूं। और संबंधों में निर्वाह करना, सबके साथ कैसे लेके चलना, सबकी बात को स्वीकृति से कैसे लेना, और श्रम की स्वीकृति भी मुझ में हुई। मुझे पहले लगता था कि भाई मैं लेबर का वर्क क्यों करूं जब मैं इंटेलेक्चुअल वर्क कर सकती हूं। तो अब मुझे लगा जो मतभेद घर पे होता था वो सब मैं यहां देख पा रही हूं कि अब मुझे श्रम की स्वीकृति हुई, आवश्यकता अनुसार मैं हर जगह हर काम को मैं ले सकती हूं। और एक खेल, खुशी की तरह मैं हर चीज को देख रही हूं कि भाई एक काम एक खेल है, एक उत्सव है, वो सब चीजें मुझे मैं देख पा रही थी। और परिवारों में सबके साथ रह के भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली, उसके लिए मैं आभारी हूं। और आगे भैया का मैं मार्गदर्शन चाहूंगी। भैया सुन रहे हो ना? और मेरा जो आगे का प्रयोजन जो रहे, आगे का जो मेरा प्रोग्राम है, एक तो घर में मैं वो खुशी का माहौल, मैं खुश रहूंगी और सबको समझूंगी, ये तो मैं करूंगी वहां पे। और पूरी प्रयास रहेगी कि परिवार वालों को मेरे आचरण में मैं कुछ लेके आऊं, और इसके साथ मैं जुड़ी रहूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। और मुझे ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, यहां मुझे एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला मुझे जीने का, एक ये कार्यक्रम मुझे समझ में आया। तो मैं अवश्य आगे जुड़ी रहूंगी, और आप लोग सबको धन्यवाद जो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। सभी को नमस्कार, और बाबा जी को सबसे पहले के इतना अद्भुत दर्शन, जिनसे सबको अभी सूचना मिल रही, समझने को मिल रहा है, और एक अलग ही मतलब टोटल पूरे सबको कनेक्ट कर दिया, जितना भी मानव जाति अलग अलग डिफरेंसेस है और सब है, और इतना अलग होने के बाद भी सब मैं जैसा देख पाता हूँ हर बार कि अलग अलग फील्ड से अलग अलग जगह से अमीरी गरीबी और सब, तो वैसा कुछ है ही नहीं, सब मिल जाते हैं इस दर्शन में, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। और फिर अजय भैया ने जो ये अध्ययन लिया उनके प्रति भी कृतज्ञता, बहुत ही एक व्यवहारिक एक रास्ता दिखा दिया उन्होंने। मतलब मैं जब दर्शन की सूचना मिली, परिचय शिविर और सब हुआ, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे अनसॉल्व वो परिचय शिविर में सब सॉल्व हो गए, तो ऐसा लगा रे यार एक सेकंड के लिए कि सब क्वेश्चन मुझे खुद ढूंढने थे, बाबा जी ने इतने आसानी से सब क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो एक समय लगा रे यार मजा नहीं आया इतने जल्दी सब आंसर मिल गए। और फिर अभी ये जो अध्ययन रहा उसमें मैं ये देख पाया कि एक स्टेप ये था कि मैं सोच रहा था चलो आंसर मिल गए, इसको जीने का कैसा है मैं उसको डिजाइन करूंगा कुछ सोचूंगा, लेकिन अजय भैया ने उसको भी खत्म कर दिया पूरा मॉडल ही रख दिया कैसे हम पहुंचेंगे अखंडता तक और सब, तो फिर से मैं एक अलग ही मैं यूजलेसनेस लग रहा है मुझे अब मैं ढूंढूंगा फिर से कि आखिर मैं कैसे उपयोगी और फिट हो पाऊंगा, कैसे भैया के साथ समझते समझते और उसको और कैसे प्रॉपर जीना है और करना है। तो बहुत सारा तर्क की संतुष्टि हो गई थी, जो बचे कुचे थे वो भी संतुष्ट हो ही गए लगभग, और व्यवहारिकता व्यवहारिक रूप में कैसे आगे बढ़ना है वो भी बहुत अच्छे सब समझ आ रहा है। तो बस भैया के साथ जुड़े रहेंगे और आगे का कार्यक्रम भी योजना रूप में ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ आने के लिए और ऐसा मन है, फिर आगे का भी कैसे कैसे भैया से बातचीत हुई है आगे गति कैसे बनती है उसको देखेंगे। धन्यवाद। हाँ जी चंद्रशेखर भाई क्या बोलूं, मेरी भैया मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है जो मैं कहना चाहता हूं। मुझे गाना तो नहीं आता है, बाथरूम में कभी कभी गाता हूं, आज कुछ गाने का मन कर रहा है तो शायद कुछ अपनी बात कहने की हिम्मत मुझ में आ जाए तो कुछ मैं ट्राई कर सकता हूं दीदी मने कर रही है ना गाऊं, मैं अपने इमोशंस ना व्यक्त करूं गाने के रूप में, कह रहे अपने बोल रखो दूसरे के बोल मत बोलो, क्या कहते हो चंद्रशेखर भैया, क्या कहते हो भैया क्या कहते हो आप, जैसे भैया एक तो बात ये हुई पूरे शिविर के 28-30 दिन में बहुत धुनाई हुई, अच्छा और कुटाई हुई धुनाई हुई उसको कुछ भी कैसे भिगो भिगो के भैया ने खूब मारा, और कैसे वो हम सहन करते चले गए ये हमें तो खुद पे ताज्जुब हो रहा है, बड़ी लग रहा है कि आज हम बड़े हिम्मत वाले हैं, मैं हिम्मत वाला हूं। तो ये एक अद्भुत मतलब मैं समझता हूं कि मैं टिका रहा यहां पर, एक बहादुरी का काम हुआ और ये एक एहसास हुआ भी होने लगा धीरे धीरे करके, बाकी जो 60 सालों में जो कमाई की थी भैया ने सब वो जीरो जीरो कर दिए तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये एक तरह का नया जीवन है भैया, और मुझे महसूस हो रहा है, मैं दिल से बात कहता हूं कि मतलब ये एक बड़ा काम है जो आपने किया, आज तक कोई नहीं कर पाया, नहीं तो सब क्या होता है जहां भी होता है लुकिंग गुड फील गुड इसमें हम लगे रहते हैं, जो आपने नहीं किया ये बहुत अद्भुत बात की आपने, मैं इसमें आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं हृदय से कि ये जो आपने किया, और ये आपका शायद प्यार था कि हम टिके भी रहे, और यहां का माहौल था, मैं तो ये समझता हूं कि यहां जितने भी लोग हैं, मैंने कहीं पढ़ा एक बात कि आप क्या हो जिंदगी में इसका निर्णय होता है कि आप किन पांच लोगों के साथ रहते हो आप? भैया मैंने कहीं पढ़ा कि आपके जीवन का स्तर क्वालिटी इस बात से कोई व्यक्ति जान सकता है किन पांच लोगों के साथ आप ज्यादा समय व्यतीत करते हो। तो जब से मुझे पता तो मैं अपने आसपास देखने लगा कि भाई किस तरह के लोग हैं, किसके साथ ज्यादा समय बिताना है नहीं। तो जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि यहां एक व्यक्ति तो बहुत श्रेष्ठ है ही, जिसको मैं स्वीकार करता हूं, और लेकिन यहां और 28-30 से ज्यादा, बल्कि जो 60 लोग 70 लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, पति पत्नी हैं, जो 30 परिवार यहां रह रहे हैं, करीब 100 लोग हैं जो किसी ना किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ हैं। अगर मैं यहां आता हूं तो इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा बात नहीं है जो बहुत ही उपयोगी है। और जो डिजाइन यहां निकल के आ रहा है जीवन का, वास्तव में ये बहुत जीवन का एक बचपन से एक ऐसा एक फैसिनेशन, फैंटेसी कहूंगा, उस समय तो फैंटेसी थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहां के वो ड्रीम एकदम जैसे फुलफिल हो गया है मेरा जो है, और कितने लोग उसको फुलफिल करने में लगे हुए हैं। तो मेरा जो टेक अवे ये हुआ है, तो जो डिजाइन में तलाश थी मुझे जीवन के जीने की, वो डिजाइन मुझे यहां के दिखाई दी और ऐसे लोग दिखाई दिए जिनके साथ ये काम हो सकता है, ये एक अद्भुत बात हुआ। दूसरा एक घटना घटी, जैसे ग्रेटिट्यूड की बात है, उसमें कहीं मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता था, लेकिन और स्पष्ट हुई कई लोगों के प्रति कैसे मानव जाति अविभाज्य है और कैसे वो सारे लोग आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में मतलब लगे हुए हैं। अगर आप सुख सुविधा ढूंढ रहे हो तो उसको भी जुटाने में लगे हुए हैं, और अगर आप जो बड़ा लक्ष्य है मानव जीवन का कि जो सहअस्तित्व पूर्वक और अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था और जीने का एक सही डिजाइन की जब तलाश शुरू हुई, तो उसमें भी कितने लोग आपके उस ड्रीम को फुलफिल करने में लगे हुए हैं, ये एहसास भैया मुझे हुआ। और वास्तव में ये एक अद्भुत एहसास है, मतलब ये मैं तो कहता हूं ये उत्सव करने की बात है जो यहां आकर ये मैंने देखा है। और मेरा मन ये हो गया है कि मुझे यहां आना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, और कैसे उसकी प्रक्रिया होगी ये आप मुझे गाइड करोगे, बाकी मुझे लगता है वो हो जाएगा। और एक बात से मैं सुनिश्चित करता हूं, मेरे मन में ये नहीं आता पत्नी कैसे तैयार होगी, बच्चे कैसे तैयार होंगे। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरा जीवन रुके, क्या जीवन रुकेगा? पहले 13 दिन का लोग शोक मनाते थे, आज तो 2-3 दिन में सब निपटाना चाहते हैं, सब भूलना चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते, कोई भी जवान मौत हो जाए, बड़ी मौत हो जाए, तो हमें एक अहंकार लगता है कि भाई हमसे दुनिया चल रही है, मैं परिवार को चला रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। तो अगर हम डिसाइड करते हैं, तो मेरा तो यही है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे आना ही है, और तरीके निकल जाएंगे, रास्ते निकल जाएंगे। एक बड़ा मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, जैसे जब मैं हापुड़ गया तो मुझे लग रहा था कि अध्ययन की यात्रा भी बहुत लंबी है। जब मानव दर्शन उन्होंने पढ़ाना शुरू, सोम भाई ने बहुत प्यार से पढ़ाते हैं भैया, मैं ये नहीं कह रहा उनके उसमें कोई दिक्कत है, और लेकिन मैं उनसे कहता था कि भैया जैसे मैं परिचय शिविर में गया वहां पर, और मुझे लगा कि जीवन में एक गैप है मेरे, जैसे जब परिचय शिविर में गया तो मुझे लगा कि भाई संबंधों में वास्तव में अभी और काम करना बाकी है, तो मैंने अध्ययन के लिए रजिस्टर कराया। लेकिन मैं भैया से कहता था कि भैया मुझे, मैं यहां आता हूं क्योंकि मुझे आपसे प्यार है, मतलब कहीं ना कहीं श्रेष्ठ मानव मुझे उनमें दिखता था, लेकिन मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। और मुझे लगता था वहां जो लोग आते थे बहुत काफी समय से जो अध्ययन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अध्ययन कभी एक लंबी यात्रा है, तो मैं उनसे कहता था भैया कोई आसान तरीका होना चाहिए अध्ययन को कंप्लीट करने का। तो यहां जब आया तो मैं एक महीने में, मैं ये समझता हूं कि अध्ययन वास्तव में, जब कल भैया ने कहा मुझे भी लगा कि अध्ययन ये कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। जैसे हम लॉ की डिग्री करते हैं, जैसे मैंने LLB की है, तो सारी किताबें, इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, वो सारे कंठस्थ याद नहीं हो जाते भैया, लेकिन हमें उनके रेफरल पॉइंट सब पता चल जाते हैं, और धीरे धीरे जब हम वकालत करते हैं तो वो सारे चीजें हमारी मतलब व्यवहार में आ जाती हैं। तो मैं उसी तरह से अध्ययन को समझ रहा हूं कि जब हम यहां आके रहने लगेंगे उस माहौल में, और जैसे आपने बताया मैं जाकर इसको करने वाला हूं कि रोज सुबह और शाम एक महीने में इसको पूरा मैं रिवाइज करूंगा, पूरा अध्ययन को, और नोट्स बना के मैं आपको भेजता भी रहूंगा, या दो चार लाइनों में एक हफ्ते में, मतलब जब तक वो कमिटमेंट नहीं होगा ना कि भाई, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। मुझे पता है यहां से जाके भूल जाएंगे, नहीं होगा तो आपको भेजूंगा, तो कभी आप भी पूछ सकते हो भाई आज का क्यों नहीं भेजा। तो ये एक महीने का ये रिवीजन हमारा हो सकता है। तो कुल मिला के भैया बहुत बढ़िया रहा, जिस बात को लेकर आए थे हम, जिस बात को मैं लेकर यहां आया था, वो मेरा पर्पज सफल हुआ और आपके साथ एक संबंध बना। और जो सबसे बड़ी बात भैया हुई यहां पर कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है, मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं रखता सामने कि आप मुझे जांच के देखो, मतलब और कोई भी प्रश्न पूछो, किसी तरह का भी प्रश्न पूछो, जो चाहे व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, चाहे आपके टीचिंग के बारे में हो, किसी के बारे व्यवस्था के बारे में भी हो, इतना ओपन माइंड से जो आप उपलब्ध रहे। कई बार मुझे गुस्सा भी आया आप पे, और एक बार मैं मिला भी आपसे, व्यक्त भी किया, मतलब कितने शांत मन से आपने उसको भी निराकरण किया। मतलब मैं कहूं कि हर चीज एकदम अद्भुत है भैया, मतलब मैं इसमें जो भी कहूं, बाकी आप इस व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता इसमें कुछ कमियां नहीं है, वो भी ऑब्जर्व हुई हैं, लेकिन प्रोसेस है। आपका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसमें हमें हर चीज को भुलाकर इसमें आपके साथ खड़ा होने की जरूरत है, ये मैं महसूस करता हूं, और उसमें मैं आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हूं, और डेडिकेशन है। अब तो गाना सुना दूं भैया, चल एक बार जोरदार तालियां। अब फीडबैक के लिए मीनाक्षी दीदी, चंद्रशेखर भैया और प्रतिभा दीदी आ रहे हैं स्टेज पर। सभी को नमस्ते। मेरा हाँ तो लाइन सब करते हैं ना, तो एक एक इधर उधर खिसकते जाएंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मीनाक्षी राठौर है, मैं रायपुर से हूँ। जब हम लोग अभी हम लोग जो आए तो परिचय शिविर भी हमने यहाँ पे किया पूरी फैमिली के साथ में, और जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, सबको पता ही होगा शायद, तो हम लोगों ने बोला भी था कि जो ये जो 30-40 दिन हमारे होने वाले हैं ये बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं, और काफी कुछ मिलने वाला है, इतना तो हमको पता था, लेकिन वो कल्पनाशीलता में था नहीं कि क्या मिलने वाला है। तो वो बहुत सारी उपलब्धियां हुई और वो अब मैं देख भी पाती हूँ, खुद में देख पाती हूँ मैं। और जैसे भैया ने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारा मैंने फिर से जाके ऑडियो भी सुना भैया का, जो प्रांजल भैया भेजते थे उसको, तो उससे और भी कुछ काफी कुछ पकड़ में आता था, और उसमें कई चीजें फिर मैंने काफी उस पर मनन किया कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, जो भैया ऑब्जर्वेशन वाली बात बोलते हैं, तो वो भी मैंने करके देखा। और फिर मुझे ये समझ में आया कि जो वो 30 दिन जो भैया बोलते हैं, यदि मैं उसको ही बार बार उसको सुनते जाऊं, उसका जो ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट है वो करते जाऊं, तो उससे भी काफी सारी उपलब्धियां तो होंगी ही, जरूर होंगी। और वो मैंने देखा भी कि अब जो मेरी 30-40 दिन में उपलब्धि है वो ये रही कि मैं अब कई चीजों में स्वयं की समीक्षा कर पाती हूं, और पहले ऊपर ऊपर लेवल पे कर पाती थी, अब मैं काफी डेप्थ में जाके भी वो समीक्षा कर पाती हूँ। विचाराभ्यास भी हो पाता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कई बार गलती होने के बाद ध्यान जाता है, कई बार गलती करते समय ध्यान जाता है, कभी कभी गलती करने के पहले भी ध्यान चला जाता है, तो वो भी हो गया है। और कर्माभ्यास वाला भी काफी कुछ, मानसिक वाचिक कायिक भी काफी समय, कुछ भी करते समय वो ध्यान में रहता है कि ये मानसिक होने के बाद भी ध्यान आता है कि ये गड़बड़ हो गई। और ट्रांसपेरेंसी वाला जो मैटर है, तो वो ट्रांसपेरेंसी भी मुझे बहुत सारे कामों में अपने दिखाई देती है, बहुत छोटे छोटे काम जो पहले ध्यान भी नहीं देते थे, जो लगता था कि ये तो ओके काम है लगता था, उसमें भी अब मुझे ये समझ में आता है कि वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी तो है, मेरा जीवन तो देख ही रहा है कि मैं यहां पे गलत हो रही हूं, ये मुझे एकदम से दिखता है, ऐसा लगता है कि मैं ही सामने खड़े होकर खुद को देख पा रही हूं, खुद को वॉच कर पा रही हूं। और जो भैया ने इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं उस पर ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा हो पा रहा है, तो ये मेरी बड़ी उपलब्धियां रही जो मुझे दिखी, और जो हम लोग ड्यूटीज लगती थी हमारी वो मैं कई सारे में जा नहीं पाई बच्चों के कारण, लेकिन जितने में भी गई उसमें बहुत अच्छा रहा। और पहला तो मैं सीखने के पर्पज से किसी भी ड्यूटी में गई नहीं, मैं केवल ये देखने गई कि यहाँ पे सब लोग काम कैसे करते हैं, यहाँ पे आपस में लोग कैसे व्यवहार कर पाते हैं, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत कुछ समझ में आया कि इतना सारा इतनी सारी एनर्जी जो दीदी लोगों की जो रहती है वो मुझे दिखी, भैया लोगों की दिखी कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। जब हम मार्च में विकल्प में आए थे तो दीदी लोग यहाँ पे बैठे थे सारी, जो मधु दीदी और नीतू दीदी सारी दीदियां यहाँ बैठी थी और हम उनसे रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने क्वेश्चन भी किया था कि आप लोग सुबह 4 बजे उठ के बच्चों के लिए खाना बनाते हो, नाश्ता बनाते हो, तो आप लोग ये कैसे कर पाते हो? तो दीदी ने बोला था हमारी खुशहाली होती है करना। मुझे लगा था उतना ना डेप्थ समझ में नहीं आई थी, मुझे लगा था कि फिर मैंने अगला क्वेश्चन कुछ किया था कि हम लोग इतने सारे लोग आए हैं, इनके लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो अब आप फिर से खुशहाली बोलोगे, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा जम नहीं रहा है। और अभी जब मैं पिछले 7-8 दिनों से मैं कुछ 4 बजे उठ के अभी नाश्ता बनाती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं 2.5 घंटे बैठ के एक दिन मैंने लगातार रोटी पराठे बनाए और मुझे वो पता ही नहीं चला, मुझे समझ में आया कि वो क्या है वो खुशहाली। तो वो उपलब्धि रही मेरी। और आगे की योजना मेरी ये है कि जो मैंने बोला कि वो जो 30 दिन भैया ने जो करवाए हैं वो मैं एक बार अपने पूरा जो मेरे नोटबुक है वो पूरा रिवाइज करूंगी, जो मैंने करना शुरू कर दिया है। सारे ऑडियोज सुनने का प्लान है ही। और अभी नाश्ता के लिए 4 बजे तो उठती हूँ, तो 4 बजे उठने की प्रैक्टिस बनाए रखूंगी, ये मेरा प्लान है। और पहले तो यही करूंगी, और जैसे भैया जी ने बताया कि बाबा जी के ऑडियो वीडियोज सुनना, ये सारा कुछ करना है। और फिर यदि देखते हैं वहां जाके क्या होगा, अभी तो थोड़ा डर ही लग रहा है कि क्या होगा वहां पे, कैसे सरवाइव करेंगे। और यदि पीड़ा बढ़ती है तो क्या पता हम 6 महीने 1 साल बाद हम भी यहाँ पे दिखाई दें, तो ऐसा कुछ है। और बहुत अच्छा रहा, और मैं भैया के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं इतने ज्यादा कृतज्ञ कभी हो पाऊंगी किसी के लिए, तो भैया मैं सच में आपसे लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत सारी उपलब्धियां रही जो काफी अच्छी रही मेरे लिए, सभी दीदियों के लिए, सभी भैया लोगों के लिए, सभी बच्चों के प्रति, सभी के लिए, और हमारे सारे साथ में जो डॉर्मेट्री में दीदी लोग हैं, भैया लोग, सभी के लिए बहुत सारी कृतज्ञता। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा और सबके साथ में रहना बहुत अच्छा रहा, और निर्विरोध पूर्वक हम लोग इतने दिन रहे ये शायद हम सबकी उपलब्धि रही। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। ओवरऑल पुराण ने बोल दिया तो सेम टू सेम बोल के भी हट सकता था, लेकिन बहुत ही क्या बोलना चाहिए, जब ही 8 महीने पहले जब दर्शन का पहला परिचय शिविर अटेंड किया था तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शुरू के 2-3 महीने के बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए थे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में कैसे आएगा करके। और फिर हमारे बहुत सारे रायपुर के मित्र हैं यहाँ, उन लोगों ने बताया कि एक बार जरूर होके आना चाहिए, तो हमने यहाँ विकल्प के लिए आए और 7 दिन में बहुत सारी चीजें समझ में आई, ऐसा लगा कि ठीक है कुछ तो ठीक बात है करके। और उसी वक्त मन बन गया था कि अध्ययन के लिए जरूर आएंगे। अध्ययन में आने के पहले एक्चुअली मेरा एजेंडा थोड़ा दूसरा रहता है, क्योंकि हमारा परिवार करीब 21-22 लोगों का है, तो पूरा मेरा एजेंडा हमेशा ये फिक्स रहा कि सारे लोग कम से कम एक बार सूचना ले लेकर के। तो ये अध्ययन में करीब आधे परिवार को ला पाए, आधा परिवार बाकी है। तो मेरी पर्सनल उपलब्धि में बोलूंगा कि मुझे ये लगता है कि अगर ये 30 दिन अगर मैं अटेंड नहीं किया होता, और अगर अपने तरीके से और जो दूसरे तरीके जो मैं सोच रहा था कि जिससे मैं करूंगा, तो मैं भैया को ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कम से कम 5 साल मिनिमम 5 साल पीछे तो होता मैं। तो एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टोटल क्या दर्शन है, और सारे के सारी चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया भैया ने जो 30 दिन में। पहले मैं सोच रहा था कि 30 दिन नहीं हो सकता, अब लग रहा है कि ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये 7-8 दिन का होने वाला है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम ये जो खड़ा हुआ है अद्भुत है। सागर भाई की बात से थोड़ा सहमत हूं कि सारी चीजें अब वो पहले जैसे बाबा जी ने कर दिया तो सागर भाई बोले कि ये तो मैं करने वाला था ऐसा। फिर उसके बाद जो ये सेंटर है तो देखने के बाद लगा कि ऐसा करने वाला था, ऐसा कभी ख्याल ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना है, क्योंकि शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि सकारात्मक संबंधों के साथ परिवार में जीना है। इतनी छोटी सी बात से शुरू हुए थे और अब मानव और मानव जाति अविभाज्य में आके लैंड अप हुए हैं। तो ओवरऑल आइडिया तो ये है कि बहुत खुशहाली है, बहुत ज्यादा खुशहाली है। पूरी एमसीवी के परिवार, जितने भी भैया लोग हैं, जितनी भी दीदी लोग हैं, और सभी लोगों के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता, खासकर अजय भैया के लिए बहुत सारी कृतज्ञता। मैं बात भी कर रहा था कि टीम ए और टीम बी है जैसा, तो मैं टीम बी के लिए तो अभी रेडी ही हूँ। टीम बी में बिल्कुल जिस भी तरीके का मैं अपना सदुपयोग आप देख सकते हैं मेरे अंदर, उसको जरूर उपयोग करिएगा करके। बाकी आइडिया यह है कि अक्टूबर में अगले अध्ययन में बाकी जो परिवार के लोग हैं वो लोगों को भी, जैसे वो लोगों का इंटरेस्ट बन ही गया है तो वो आएंगे। और हम लोग अब जो प्लान कर रहे हैं कि घर में कैसे सर्वाइव करेंगे, तो वो सर्वाइवल के कुछ तरीके निकालेंगे कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा कठिन होने वाला है लेकिन करने वाले। थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ। जीवन विद्या परिवार के प्रति भी बहुत कृतज्ञता। मेरे को मेरे जेठ जी के लड़के ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसके प्रति भी कृतज्ञता कि इतनी अच्छी चीज हमको मिल गई लाइफ में, यही बहुत बड़ी बात है, चाहे कभी भी मिली। और मतलब जो मेरे को अपने जीवन में सारे क्वेश्चन थे इस तरह के कि समाज में ऐसा क्यों है और परिवारों में ऐसा क्यों है और दुनिया ऐसी क्यों है, तो इसके सारे जवाब जो हैं वो आज इस बार के अध्ययन में पूरी तौर पर दर्शन में पूरे मिल पाए कि दर्शन में कोई भी जिंदगी का कोई भी ऐसा एंगल नहीं बचता है जो जिसके बारे में हम जानना चाहें और वो हमको अवेलेबल ना हो, तो हर चीज का जवाब इस दर्शन में है। तो ऐसा लगता है कि दर्शन अपने आप में इतना पूरा है कि वो हमें आत्मसात करना ही चाहिए। तो जो जितना मैंने सुना है उसमें मैंने अब ये मतलब भैया ने भी बताया है कि तुमको जो है पहले विचार अभ्यास करना है, तो इसमें अब मेरा काम है वो ये कि मुझे अपना विचार अभ्यास पूरा करना है और उसके लिए अपना समय देना है। उसके बाद फिर जो यहाँ की व्यवस्था है, अपने घर की व्यवस्था तो जो है उसमें हम जितना कर पाएंगे, और उसके बाद मन तो बहुत है कि भाई इस वाली व्यवस्था में भी आ पाएं, और इस व्यवस्था में मतलब मुझे तो सबसे बहुत अच्छाइयां दिखी, और सभी लोगों से जितने भी लोगों से बातचीत की तो सब लोग इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि मतलब कुछ भी तुम पूछो तो सब मतलब पूरा क्लियर खोल के सब बताते हैं कि क्या कैसे क्या, मतलब कुछ भी चीज ऐसा लगता नहीं कोई छुपा रहा हो। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मतलब मेरा मन तो बहुत है कि हाँ आऊं मैं, तो परिवार की सहमति अगर होगी तो फिर मैं अपना मन बनाऊंगी कि मैं यहाँ आऊं और बच्चों को भी आगे लाभ हो, ऐसा मेरा है सोचना। और छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा मेरा मन करता है कि भाई वो तो आकर के कम से कम यहाँ शिक्षा ग्रहण करे तो अपना कंट्रीब्यूशन उसका फुल हो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं भारती राठौर, रायपुर से। मैंने 3 परिचय शिविर किए। पहला परिचय शिविर तो भैया ने कहा चलो पिकनिक ले जा रहा हूं, ऐसा बोल के कराया। 7वें दिन ही समझ में आ गया कि ये पिकनिक नहीं है, ये पूरा जीने का प्रोग्राम है और इसको समझना जानना जरूरी है। इसलिए फिर दूसरा परिचय शिविर किया, उससे भी बहुत प्रश्न बने, फिर सोचा कि और आगे जाना चाहिए। और प्रश्न जीना क्यों और कैसे, ये सवाल मन में बना। फिर भैया ने बताया कि अध्ययन से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। फिर यहाँ आया, तीसरा परिचय शिविर बहुत अच्छा लगा यहाँ भी। फिर अध्ययन किया, अध्ययन से प्रश्नों के उत्तर मिल गए, जीना क्यों, जीना कैसा। लेकिन अब उसको देखा यहाँ पूरा कैसे जीते हैं, सुना भी, देखा भी, समझा भी, जाना भी, थोड़ा बहुत नहीं समझा उसको और समझने की चाहत है। यहाँ मैं लोगों को जीते हुए देख रही हूँ, जो चीज मैं सुनती थी वहां कि इंदौर में लोग ऐसे रहते हैं, जो चीजें आप सुन रहे हो वहां वो आपको देखने मिलेगा, मुझे थोड़ा महसूस होता था कि ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कुछ झूठ तो नहीं बोल। पर यहां आई 7 दिन के शिविर में ही मुझे लगा रही सचमुच में ये तो जैसा सोची थी वैसा है ही नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़कर है। फिर भी 1 महीने के अध्ययन शिविर में बहुत कुछ सही अच्छा लगा। भैया जी ने जितना डिटेल में जितना एक्सप्लेन किया बहुत ज्यादा समझ में आया। मैं थोड़ा 3 परिचय शिविर है उतना विकल्प वगैरह भी नहीं की हूं, लेकिन अध्ययन शिविर में भैया जी ने इतने ज्यादा स्पष्ट रूप से बताया कि बहुत कुछ समझ में आया, पकड़ में आया और थोड़ा बहुत और जानना बाकी है। अब निष्कर्ष तो अभी नहीं बन पाया है, परिवार बढ़ा है, घर जाके बैठ के विचार विमर्श करके निर्णय निकलेगा, अकेले अभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब ये चाहत है कि जीना कैसा है, दिख रहा है मॉडल। और यहाँ रह के बहुत अच्छा लगा, सभी MCV के परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जितने अच्छे से हमारी छोटी छोटी चीजों का देखभाल किया, बच्चों ने जो इतना ध्यान रखा, कभी लगा ही नहीं कि घर से दूर बाहर हम लोग हैं, यहाँ घर जैसे ही माहौल लगा। और बहुत अच्छा लगा, सब अपने बच्चे को भी बोलती हूँ देखो बेटा कितना अच्छा ये माहौल है यहाँ, ऐसे करके बहुत अच्छा लगा। और क्या भैया जी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ और धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी चीज यहाँ शुरू की और इतना अच्छा माहौल देख के बहुत मन गदगद हो गया। और बस बहुत बहुत धन्यवाद, अध्ययन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारी चीजों के लिए धन्यवाद, सभी चीजों के लिए धन्यवाद। बस सभी को नमस्कार। जैसे तो मैं तो पहले भी अपना मूल्यांकन दे ही चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा कुछ तो कहने के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ है, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि शुरू से मैं हमेशा अपने आप को रिजर्व करके ही रखा हूँ, मतलब रिजर्व नेचर का ही रहा हूँ और अपने आसपास बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रखता और बहुत लोगों से ज्यादा परिचय भी नहीं रखता, लोगों से ज्यादा मेल जोल भी नहीं रखता, तो बहुत कम ही लोग हैं जो मेरे आसपास रहते हैं। और यहाँ अध्ययन करने के बाद तो ये पता चला कि मुझे तो सब लोगों के साथ ही काम करना है और लोगों के साथ ही रहना है, तो बिल्कुल 180 डिग्री जो भैया बोलते हैं 180 डिग्री का शिफ्ट है, तो बिल्कुल 180 डिग्री का ही शिफ्ट है। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम आ गया है और उस जिम्मेदारी को निभाने की सोच रहा हूँ और निभाऊंगा भी। और बाकी कहना तो बहुत सारा है लेकिन समय भी कम है। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अध्ययन करने के बाद बहुत छोटी छोटी चीजों को समझ पाया। सबसे ज्यादा मेरे को समझ एक चीज बहुत ज्यादा आई कि जो भैया ने कहा कि ये जो धरती है उसने मानव को अपने लिए पैदा किया है, मतलब एक मानव जो है ये धरती को बनाए रखने के लिए आया है और अभी तक हम लोग धरती को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम है कि हमको, जैसे भैया बोले कि धरती को हमको देना है, धरती हमसे लेने के लिए हमको पैदा की है और हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, धरती से हम सब चीज लिए जा रहे हैं। तो कोशिश करना है कि हमको धरती का जो संतुलन बनाए रखना है। और आप सब तो समझदार हैं, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना ज्यादा डिटेल मतलब जो बताया उसके लिए, क्योंकि वैसे तो मैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी चीजों को ज्यादा पकड़ ही लेता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजों को तो पकड़ा हूँ। और मुख्य रूप से मेरा आना तो संबंध के कारण से हुआ था और संबंध के बारे में बहुत जो छोटी छोटी चीजें बताई, तो सबसे बड़ा काम अपने पे ही करना है और जितनी भी सारी चीजें हैं पहले अपने आप को देखना है, अपनी जब क्लियर हो जाएगी तब फिर दूसरे पर उसको लागू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबको बहुत बहुत नमस्ते। आ रही है ना आवाज? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, मुझे दिसंबर में पता चला और कि बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा कुछ है यहाँ पे, तो मैं आ गई यहाँ पे। और वो 7 दिन में ही भैया ने इतना जो भी मेरे प्रश्न थे हमेशा से कि मैंने पढ़ाई क्यों की, उसका कभी मेरे को कुछ काम नहीं आया, और शादी हुई तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी चीजें ठीक से क्यों नहीं होती हैं। तो ये सब प्रश्न हमेशा से ही मेरे मन में थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई। और 7 दिन में ही मुझे समझ आ गया था कि जो भी है वो एकदम सही है, लेकिन क्योंकि भैया ने बोला था कि तीनों करना ही है, तो इसलिए फिर मैंने तीनों, दिसंबर, मार्च और अभी का, मैंने तीनों शिविर किया। और उससे ये हुआ है कि जो नॉर्मल परिभाषाएं हमको अपने जीवन में पता थी वो सब गलत थी, उसको हम गलत तरीके से एग्जीक्यूट करते थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए ये जो नई परिभाषा हमको भैया ने बताई है जीवन जीने की, उसके हिसाब से एक अब नया जीवन जीने की कोशिश है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भैया को माना है श्रेष्ठ और उनके साथ उसमें चलना है, और बहुत अच्छा अब आगे का मेरा जीवन होगा, इसका मेरे को एकदम 1000% गारंटी हो गई है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें मेरे को। और एक नया दृष्टिकोण है हर चीज को देखने का मेरा, ये 1 महीने में भैया ने मेरे अंदर में हर चीज को देखने का, स्वीकार करने का दृष्टिकोण बदला है। हर चीज को मैं उपयोगिता से देख पाती हूँ, हर व्यक्ति में क्या मैं सहयोग कर सकती हूँ या वो मेरे को कैसे पूर्ण कर सकता है, ये देखने का दृष्टिकोण मेरे में आया है। तो जैसे मेरे परिवार में हमेशा मेरे को बोलते थे कि मैं थोड़ा ज्यादा काम करने की, मैं ऑलराउंडर टाइप का, तो हमेशा मेरे को लोग बोलते थे तुमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्यों करना है, तो मेरे पास कभी जवाब नहीं होता था। जब मैं यहाँ आ करके देखी कि यहाँ बच्चा भी हर काम कर सकता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात कि जो मैं सोचती थी या करती थी वो एकदम सही है। और यहाँ आना है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी फैमिली को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा यहाँ आया है, तो अब कोशिश है कि वहां तक के सही से चीजें पहुंच पाए, समझा पाए, ताकि आगे आप लोगों के साथ यहाँ पे सहयोग पूर्वक रह सके। और बहुत बहुत कृतज्ञता है नागराज जी के प्रति, अजय भैया के पापा जी के प्रति, पूरे परिवार के प्रति, कि इतना अच्छा, मतलब मेरे को आज भी मेरा पहला दिन यहाँ पे कभी भूलता ही नहीं है कि सारे बच्चे दौड़ के आ गए, मौसी जी आइए आइए, क्योंकि मेरे लिए वो एकदम अद्भुत था कि इतने छोटे बच्चे, सारे ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे ज्ञान रूप के, सारे दौड़ के आए, ऑटो में हम लोग आए, मौसी जी आइए, चलिए चलिए, यहाँ जाना है। और मैं डर गई कि इतने छोटे बच्चे कहाँ से आ गए, कहीं हमको कोई पुलिस पकड़ के तो नहीं ले जाएगी कि हमारा बैग हम इनसे उठवा रहे हैं। दैट मूवमेंट मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मनन बेटा जी, ये लोग सब अद्भुत, सब दौड़ के आए, मौसी जी, आई वॉज सो शॉक्ड। वो मूवमेंट, बच्चों की खुशी, और वो आइए मौसी जी, वो कमरे में कोई नहीं था, लेके गए, मौसी जी आप यहाँ नहा लीजिए, रेडी हो जाइए, फिर आपका रेडी हो रहा है, हम लोग आपको वहां लेके जाएंगे। वहां लेके गए, पूरा हमको सेटल किए वो लोग, और फिर उन लोग जो है अपना, तो वो इतना ब्यूटिफुल मूवमेंट था मेरी लाइफ का कि मेरे को हमेशा एकदम याद रहता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि दिसंबर से अभी तक के मेरी लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप लोगों ने मुझे दिए। थैंक यू सो मच। उधर उधर अपना नाम बताओ। हेलो, मेरा नाम अभिनव है, मैं रायपुर से आया हूँ। जैसे कि मेरी मम्मी बोली, मेरी मम्मी पहले अकेले आई थी, उसके बाद मैं पहली बार इस अध्ययन में यहाँ पे आया। मुझे जगह बहुत पसंद आई, यहाँ के लोग, मतलब यहाँ के लोग कितने अलग हैं। अरे मैं नहीं बोलूंगा, बोलो बोलो बोलो बोलो। अभिनव दोबारा बोलना है, बोलो। ये जगह बहुत अलग थी बाकी जगहों से। हम लोग ने यहाँ पे, जैसे कि मैं बहुत लोग से मिला, यहाँ खेत गया, गौशाला गया, ये जगह बहुत अलग थी। जैसे कि शहर में हम लोग, शहर में जगह बहुत अजीब, मतलब कि हम लोग को ऐसे कभी शहर में देखने नहीं मिलता कि मैंने ये ऐसी गौशाला खेत में पहली बार देखा। मतलब कि कभी कहीं घूमने जाता था देखता था, ऐसे कभी काम नहीं किया। मैंने पहली बार ऐसी जगहें देखी जहाँ पे मतलब कि ऐसे गायों का पालन पोषण किया जाता है, बच्चों के द्वारा इंजेक्शन लगवाया जाता है बच्चों के द्वारा, इतनी सारी चीजें मैंने देखी। मैं आगे नहीं बोलूँ। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से रखा। हाँ, मुझे और दोबारा आने का भी मन कर रहा है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, मैं कानपुर से हूँ और ये फर्स्ट टाइम है मेरा अध्ययन, तो बहुत सारी चीजें यहाँ मुझे नई देखने को मिली और सीखने को मिली। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें जो भैया से नई हम लोगों ने सीखी है, मतलब मैंने जो सीखा कि फर्स्ट टाइम जो मुझे ये समझ आया था सहन करना और वहन करना कितना अंतर है उसमें। अभी तक हम लोग सिर्फ सहन कर रहे हैं लोगों को, वहन कब करेंगे ये तो अभी सीखा है, तो देखेंगे कब आता है आचरण में। और फिर अभी उस दिन जब दो दिन पहले की बात है, भैया बता रहे थे कि अगर हमारा किसी से विरोध होता है तो वो किस वजह से होता है, वो अंतर क्या है, वो हमारे अंदर है, तो वो चीज देखने की ज्यादा जरूरत है। तो वो बात मुझे बहुत ज्यादा क्लिक करी। तो अभी अगर मुझे किसी से भी कुछ भी विरोध होता है तो मैं खुद में अपने अंदर काम कर रहा हूँ कि वो किस वजह से है, कि ये सामने वाला क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो उसमें मुझे खुद पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सारी सुविधाएं मिली हम लोगों को यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि आज मुझे ये नहीं समझ आता था कि यहाँ पर रहना जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो आज अभी मैं आज इंदौर गया था काम से, वहां पर मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं पहले जॉब कर रहा था तो सुबह निकलते थे फॉर्मल ड्रेस पहन करके ऑफिस गया, वापस आए शाम में, टाइम नहीं मिलता था। तो वो आज मैंने बाहर देखा इंदौर में कई सारे लोगों को, तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग कितना मतलब परेशान है खुद से ही, कितनी टेंशन है उनके अंदर कि सुबह निकलना है शाम को पहुंचना है, दिन भर क्या इधर से उधर भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं और शाम में आ रहे तो भी भाग ही रहे हैं, फिर सुबह उठना है फिर भागना है। तो ये मुझे तो यहाँ पर जब मैंने वही मतलब मैंने कंपेयर किया तो मुझे लगा कि कितनी यहाँ पे शांति है, मतलब कोई भागना दौड़ना है ही नहीं यहाँ पर, तो वो बहुत ज्यादा मुझे क्लिक किया। अभी मतलब कुछ बातें हैं जो समझ में आई हैं और बहुत कुछ है जो नहीं भी समझ में आया, मेरा पहला दिन है जैसा कि मैंने बताया। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूं इस चीज को और समझ पाऊं कि किस तरह से हम इस चीज को जी सकते हैं, तो आगे भी बस इसको कंटिन्यू करना है। बाकी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है, मैं कानपुर से हूँ और मेरी जीवन विद्या में तो मतलब मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मैं 3 महीने से अभी जुड़ी हुई हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन तो 1 साल पहले मिल गई थी पर ऐसा कुछ मन नहीं बना तो उसको आगे कुछ सुना नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया। फिर अभी 3 महीने पहले आया, मतलब सोचना पड़ा कि करियर अपना कैसे क्या बनाना है, तो फिर बातचीत हुई दीदी से तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम क्या करना चाहती हो, मतलब कैसे जीना चाहती कैसे हो, तो मैंने कहा जीना तो अच्छा ही चाहते हैं ऐसा कुछ मतलब ऐसा भागम भाग वाला तो नहीं है। तो फिर मतलब बातचीत हुई तो ऐसा डिसाइड किया, दीदी ने बोला कि तुम मुझे अपना 1 साल दो लाइफ का, तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी वो ही मेरा 1 साल का चल रहा है, तो मैंने 3 महीने से पहले से जुड़ी हुई हूँ। मैं वागड़िया जी से मिली तो मेरा ज्यादा मन बना कि इसको और क्या है, क्या एक्चुअली इसको सही से समझते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आई थी, शब्द थे और सुने थे, ठीक है ऐसा सब चल रहा था। फिर परिचय में भी काफी कुछ समझ में आया, अभी अध्ययन में आई तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे प्रश्न तो नहीं है इतने, मुझे प्रश्न ऐसे आए नहीं कि क्या कैसे, मतलब इतना शायद अभी कुछ लाइफ में ऐसे झेला नहीं या कुछ भी आया, तो लेकिन समझना चाहती हूँ। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि अंतर मुझे दिखे कई सारे, तो मुझे ये बात अच्छे से क्लिक हुई परसों कि जो अंतर है उन्हीं को हमें समझना है। तो मुझे अभी आगे भी समझने का क्रम जारी रहेगा, और एक साल अभी बोला है तो एक साल पूरा तो यही करना है ध्यान लगा के। और सबसे पहले तो दीदी ने मतलब ऐसा मेरे सामने प्रस्ताव था तो उनके प्रति कृतज्ञता है। फिर अजय भैया ने इतनी सारी सुविधाओं के साथ किया, बाबा जी ने भी कहा है सुविधाओं की गति में ही अध्ययन है, तो सुविधाएं जो मिली और जहां जहां पर हम कम पड़े व्यवहार में वो भी गलतियां भी समझ में आई। मतलब वैसे होता था कि हम गलतियां कर तो आते थे लेकिन समझ में नहीं आती थी कि क्या गलती हुई, अभी ये समझ में आने लगा है कि गलती हुई है यहाँ पे। तो समाधान तो नहीं इतना मिला लेकिन समस्याएं कहाँ है और क्या है वो समझ में आया है। तो अजय भैया के लिए भी कृतज्ञता है और आगे यही क्रम समझने का भी क्रम चलेगा आगे भी। थैंक यू और सभी के लिए कृतज्ञता है। नमस्ते, मैं कोमल, मैं यूपी से हूँ। मेरा परिचय किसी प्रबोधक से नहीं हुआ, मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, एजुकेशन फील्ड में थी, तो वहाँ पे कंपलसरी था जो टीचिंग ट्रेनिंग लेते थे तो उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजती थी हमारी टीचर्स को, और फिर वो हमें कुछ कुछ बताते थे कि ऐसा इंदौर में ऐसा है जीवन विद्या ये वो। उस टाइम जीवन विद्या से बोरिंग कुछ नहीं लगता था हमें, तो फिर हमारे प्रिंसिपल सर जब हमारा टूर आया था तो हमें यहाँ पे लेके आए, 7 दिन का ये हमारी वर्कशॉप थी वहीं पे, वैसे प्रबोधक से नहीं थी, हमारे टीचर्स ही बताते थे। तो उसमें से एक सूत्र पकड़ में आया था कि गुस्सा जो हम करते हैं वो हमारी अयोग्यता का, हमारी अक्षमता का प्रदर्शन होता है। तो बाकी कुछ समझ नहीं आया था, एक सूत्र समझ में आया और वो मेरी डेली लाइफ में रिलेट होता था और मतलब लगता था कि हाँ कुछ तो है। तो मैंने डिसाइड तो तभी कर लिया था जब हम यहाँ पे घूमने आए थे, पर ये था कि जॉब लग जाएगी फिर कभी ऐसा होगा तो जाएंगे। बट अभी मैं अपने एग्जाम्स छोड़ के यहाँ पे आई हूँ तो ये मतलब बहुत सही टाइम पे मुझे लगता है मैं आ गई। अब जो अध्ययन हुआ उसमें भी भैया ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन हम वो सब कुछ ग्रहण करते हैं या नहीं वो हमारे ऊपर होता है, हम सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना हम पचा पाते हैं। तो जितना कुछ लिया पहले तो ये है कि उसको दोबारा सुनूं, समझने की कोशिश करूं दोबारा, और एक दो सूत्र है जो मतलब अभी व्यवहार में मुझे लगता है अपने में कि अच्छे से आ पाएंगे। और मैं सबसे सही मुझे जो समझ में आ रहा है वो है तन मन धन का सदुपयोग। अब क्योंकि मैं कुछ कुछ सोचती रहती हूँ लेट के कि यहां से जाऊंगी ऐसा होगा, फिर ये आता है कि क्या मैं अपने मन का सदुपयोग कर पा रही हूँ, क्या मैं सही सोच पा रही हूँ, तो वो वाला सूत्र मुझे सबसे सही लगा। और बाकी सूत्र तो बहुत है, उन पे काम करना है और समझना है, और आगे की योजना यही है कि अभी इसी पे मुझे मतलब समझना है दर्शन को, इसी पे अपना टाइम देना है। और बाबा जी के प्रति थैंकफुल हूँ बहुत कि उन्होंने ऐसी राह दिखाई मानव जीवन को, और भैया के प्रति कृतज्ञता, और बाकी यहाँ पे एमसीवी के परिवार सभी के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम धनश्री है और मैं बेसिकली यवतमाल से हूँ लेकिन अब कोल्हापुर में रह रही हूँ महाराष्ट्र। मैं पहली बार आई हूँ अध्ययन में, अभी से मेरी एबीसीडी चालू हो गई है, मम्मी पहले से जुड़ी है थोड़ी, परिचय और विकल्प किया है, अब अध्ययन में आई है। तो मम्मी से ही पता चला मुझे ये क्या है, यहाँ पे क्या चलता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पाया था इतने से, जैसे यहाँ पे स्पष्ट हो गया, दर्शन हुआ, और अभी वो वर्ड्स मेरे बोलने में आएंगे नहीं, दर्शन और कुछ कुछ अभी मैं स्टार्ट की हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा और मम्मी से जो सुना था, जब सुना वहीं से मैंने सोचना चालू किया था कि मुझे ऐसे ही जीना है, मतलब मैं जो जी रही हूँ उससे मैं कभी सहमत नहीं थी। बहुत सी बातें मैंने समझने की कोशिश की है और भी कुछ कुछ सोचना है, समझना है, अभी तो शुरुआत है। तो मैं इसीलिए प्रयत्नशील रहूंगी कि मैं और समझूं इसको, क्योंकि ये विषय जितना आसान है उतना आसान भी नहीं है कर पाना। सुनना और उसको किसी से बात करके बताना बहुत आसान है, लेकिन अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। और पहले से मैं ये सोचती थी कि जब जैसे यहाँ पे सुना कि पराठा और आइसक्रीम का कार्यक्रम है, उसमें कभी खुश नहीं थी। और मुझे कभी अब मैं जब शादी के बाद सिटी में रह रही हूँ, उसके पहले मेरा चौथी तक क्लास में थी तो गांव से बिलोंग किया, खेती में थोड़ा काम किया, मुझे सब पता था। लेकिन जैसे फिफ्थ से टेंथ तक थोड़े से शहर, दूर शहर में, फिर ग्रेजुएशन तक और दूर शहर में, अब शादी के बाद और दूर आ गई, तो अब ऐसा लग रहा है कहीं पे भी कहीं तो भी मैं रिकनेक्ट हो गई हूँ। और जो मेरे विचारों में जो था कि ऐसा लगता था कभी कि एक विचारों के लोग एक गांव में रहने चाहिए और अच्छे से उन्होंने जीवन बिताना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना किसी के, अच्छे से प्रेम से रहना चाहिए, ऐसे लगता था। लेकिन ये तो उससे भी परे हैं। तो अभी देखूं, मतलब इसे जुड़े रहना है और अभी बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू भैया जी के प्रति, भाभी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता। और बाबा जी को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतनी जो पाथ है पूरा पूरा क्लियर कर दिया है, और बहुत सारा उन्होंने संशोधन करके हमारे लिए सब इजी कर दिया है। तो हमें थोड़ा सा प्रयास करके एकजुट होके सब करना है। तो अब ओके, थैंक यू। मेरा नाम है ज्योति रामचंद्रन। सभी को नमस्कार। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ, शास्त्रीय संगीत की क्लासेस लेती हूँ और प्रोग्राम्स भी मैं छोटी मोटी प्रोग्राम्स देती हूँ। जो अध्ययन, ये 30 दिन की जो अध्ययन में जो बात हुई, भैया ने जो संगीत के बारे में, जो संगीत होती है खुशियाली में, जो संगीत होती है उसका अनुभव और अलग ही है, और वो अलग, वो उसका मतलब सुर ही अलग है। तो मैं उसको कंपेयर करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और 30 दिन का उपलब्धि यह हुआ कि बहुत सारे कई शब्दों का मुझे अर्थ नहीं पता चल रहा था, कई शब्दों की दिक्कतें होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोष्ठियां में, है ना, जैसे कि प्रशांत भैया और कईयों से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, और अध्ययन के ऊपर और भी मुझे कोशिश करके और मुझे इसको आगे, और जैसे कि भैया ने बताया कि ऑडियोज वीडियो सुनना, और जितने ही करते करते एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और इसके ऊपर स्वयं के ऊपर वर्क करना है। अभी यही मुझे आगे करना है, और अपने परिवार के प्रति कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ, और समाज, मतलब समाज, जैसे कि भैया ने बताया कि समाज से, सामाजिकता से पारिवारिकता बनती है, तो इसके ऊपर मुझे और भी परिवार के साथ और जो भी है अभी आगे जाके अपने स्वयं में ही काम करना है। और सबसे मुझे इधर बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे हैं उनको इतनी जो फ्रीडम मिल रही है, तो मुझे अब रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने, मतलब वो जो हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, बहुत देख करके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और भैया और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, और भैया के प्रति खास कृतज्ञता, क्योंकि एक श्रेष्ठ मानव को मैं यहाँ अपनी, मतलब देख पाई, मैं ये एक बड़ी उपलब्धि हुई मेरी, मुझे, और मुझे अभी स्वयं पे वर्क करना है। और भैया के मार्गदर्शन में ही मुझे जो कोई डिफिकल्टीज है उनकी कांटेक्ट में रहना है और आगे मुझे काम करना है। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आई एम क्वाइट फेमस हियर, वेद प्रकाश। सो आई एम फ्रॉम कोलकाता, सॉरी इन हिंदी। बात यह है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त कुछ ध्यान धारणा समाधि के बारे में पता चला, तो मेरा मेंटेलिटी ऐसा था कि मैं कुछ स्पेशल करूंगा हर चीज में, अगर कुछ कॉमन हो जाएगा तो मैं नहीं करूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड था। तो मुझे ऐसा भी लगा था कि ऐसा लगा था कि मुझे समाधि मिल जाएगी. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. सो आई ज्वाइंड अ स्पिरिचुअल ऑर्डर. हाँ, स्पिरिचुअल ऑर्डर में मैं ज्वाइन किया. तो फिर मैं शुरुआत भी बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि ये समाधि के लिए नहीं, यहां काम करना है, ज्यादा सेवा करना है और एडजस्ट करना है. और ट्रेनिंग ऐसा है कि जो न्याय है, यहां का न्याय कुछ अलग है. इट इज नॉट यूनिवर्सल. यहां का कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, सेट बाय सम महापुरुष, तो ये फॉलो करना है. लेकिन वो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, बहुत कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी था. फिर भी कहीं ना कहीं तो रहना है और ये काम करना है. और समाधि के लायक भी शायद मैं नहीं था शारीरिक मानसिक रूप में, तो इसलिए समाधि नहीं हुआ. तो फिर मैं सोचा कि चलो सेवा करेंगे, सेवा में योग्यता आ जाएगी और धीरे धीरे वो भी हो जाएगा. लेकिन ऐसे बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन वो योग्यता जब क्वालिफिकेशन नहीं आया. तो फिर एक दिन उद्धव भैया से बातचीत हो रही थी सम 3 months बैक. बिफोर दैट आई लेफ्ट दैट ऑर्डर एंड ज्वाइंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉय. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. देर वॉज ऑल्सो प्रेशर, अ लॉट ऑफ प्रेशर. बहुत प्रेशर था. प्रेशर मतलब ऐसे कि डर सा, जैसे कि ऐसे भय मुक्त नहीं था, डर. वो लोग डराते थे नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, और बहुत अननेचुरल लगता था, मशीन की तरह. वो लोग कोई रिलेशन नहीं है, और जैसे कि कुछ बातें करने के लिए बहुत डर लगता है, इस टाइप का. फिर वो भी स्वीकार नहीं हो रहा था. फिर वो लोग गए और बोले कि चलो यहां नहीं होगा, तुम कर नहीं पाओगे, तुम वापस चलो. फिर आ गया ओवर द फेसबुक. I came in contact with Uddhav Bhaiya from Hyderabad. He came few days back here and joined the Adhyayan Shibir. उन्होंने कुछ बातें बोला जो कि जीवन विद्या संपर्कित. और फिर मैं बोला कि मुझसे यह समाधि मोक्ष यह सब नहीं होने वाला है. मैं धोखा दे रहा हूं पब्लिक को. ये लोग सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मैं आई कैनॉट फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन. मैं योग्य नहीं हूं. लेकिन मैं कहां जाऊं भाई, अभी बाहर की दुनिया भी तो बहुत डेंजरस है, भौतिकवाद है, मैं कहां जाऊं. तो फिर बोला कि ऐसा ऐसा है कुछ. हम लोग ओवर द फेसबुक ऑन व्हाट्सएप वी स्टार्टेड चैटिंग ऑन दिस मैटर. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड होपफुल आल्सो. तो फिर बोला कि भाई एक काम करो, एक रिस्क लेना पड़ेगा तुम्हें. तुम एक ड्रॉप कर दो एक लेटर और आ जाओ. फिर मैं रायपुर में आया, सोम भैया का शिविर अटेंड किया. बहुत अच्छा लगा. बहुत बोल्ड फिलॉसफी है और फुलफिलिंग फिलॉसफी. यू कैन लिव अप टू द आइडियल. जो आइडियल है यू कैन लिव अप टू दैट. और उसके बाद 2 दिन के लिए आया था. बहुत अच्छा लगा. बच्चे लोग काम कर रहे थे सब मिलके, एक फैमिली. तो फिर उद्धव भैया ने रिकमेंड किया कि भैया एक शिविर है ऐसा, एक महीना का अध्ययन शिविर, वहां जाओ. जितने सारे प्रश्न है मन में, जितने सारे शंकाएं हैं, तुम बोलो, वो लोग आंसर देंगे. तो फिर मैं आया, बहुत कुछ हुआ बीच में, बहुत सारे प्रश्न मैं किया और भाई ने उत्तर दिए हैं. और ये जो उदारता जिसे बोलते हैं उदारता, वो और कहीं दिखाई नहीं देता है. तो जैसे कि एक अधिकार से मैं प्रश्न पूछ रहा था और भैया भी बहुत उदारता के साथ उत्तर दिए हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत प्रैक्टिकल है. और जस्ट आई वॉन्ट टू कीप इन कॉन्टेक्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस भाव. थैंक यू वेरी मच. सभी को नमस्ते. मेरा नाम मनीषा तिवारी है, मैं रायपुर से हूँ. और एक महीने के अध्ययन में तो मैं अपना नाम ही भूल गई थी. भैया ने इतना ऐसा परिचय कराया ना कि मैं भी भूल गई थी कि नाम क्या है. तो सभी को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो बाबा जी के प्रति मेरी कृतज्ञता. और दूसरे नंबर पर तो मैं बोलूंगा कृतज्ञता के लिए अपने हस्बैंड को बोलूंगी क्योंकि उनके थ्रू ही मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। और एक वही एक व्यक्ति है जिनसे मेरा बहुत विरोध भी रहा है, तो उसलिए भी कृतज्ञता कि विरोध को भी प्रकट करने के जगह मिलना चाहिए शायद। तो फिर उसके बाद अजय भैया, जितने भी मतलब रायपुर से लेकर यहाँ एमसीबी के परिवार, सबके प्रति मेरे मुझे बहुत कृतज्ञता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे पहला तो ये मैं बताना चाहूंगी कि अध्ययन शिविर में आना मेरा अक्टूबर से ही था, बट वही जो भैया बोले कि दिवाली दशहरा छोड़ नहीं पाते हैं, उसी में ही मैं आती हूँ। वैसे ही इसमें उसी कैटेगरी में हूँ कि मैं दिवाली दशहरा नहीं छोड़ पाई और मैं नहीं आई अक्टूबर में। और अभी अध्ययन में आई ना, तो उन्होंने कहा था कि अपनी पुरानी मान्यता को छोड़ के आना, अगर अध्ययन करने जा रहे हो तो सिर्फ अध्ययन के पर्पज से जाओ, अपनी पुरानी मान्यता को लेके नहीं जाना। मैंने इनको मतलब प्रॉमिस तो किया था कि नहीं, मैं वो चीज बिल्कुल नहीं करने जाऊंगी, मैं जो चीज सीखने जा रही वही सीखूंगी करके। और ईमानदारी से बताती हूँ, वो चीज मैंने छोड़ा भी, सिर्फ मैंने सीखा कि अध्ययन में क्या चीजें बता सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि एक महीना पता नहीं मैं रहूंगी कि नहीं, क्योंकि मैं कभी इतने दिन बाहर नहीं रही घर से, तो एक महीना मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। बाकी सभी दीदी लोगों से तो मेरा परिचय है ही, लेकिन जब मैं D1 में रही ना तो सबसे तो ये जो दर्शन है ये पूरी तरह से स्वीकार है और काफी सालों से ये बना हुआ है, मतलब इससे हिलना डुलना अपने आप में बिल्कुल नहीं दिखा है मुझे कि अब किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं लगती है। और अब ये दर्शन जब समझने की बात आती है तो इसके लिए भी मैंने काफी दरवाजे खटका लिए, पर अगेन कि किसके साथ बैठ के समझू ये नहीं बन रहा था। मतलब चेक तो सब कुछ कर लिया, पर फाइनली ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई एक व्यक्ति मिल गया। मतलब अभी अजय भैया के प्रति वो स्वीकृति मेरी बन गई है कि इनके साथ वो सीखने वाला काम मेरा हो सकता है, जो विचार अभ्यास वाली बात है। तो ये होते होते 1.5-2 साल में आया है कि ये एक व्यक्ति है जो मेरी कल्पनाशीलता को चला पाते हैं, तो ये एक काफी बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए कि ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। और बाकी जितना समझ में आया उसमें यही लग रहा है कि स्वयं ही करना है सब कुछ, स्वयं की जिम्मेदारी से ही करना है, खुद की मेरी अपनी जिम्मेदारी है, विचार अभ्यास करना है तो वो चलते ही रहेगा। पर 1.5 साल पहले जब यहां से गई थी और अब जब देख रही हूं तो इसमें मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जब यहां से गई थी तो लगभग 6-7 महीने में अपने नोट्स निकाल निकाल के स्मरण पूर्वक चीजों को करने का प्रयास करती थी। मेरा अभ्यास थोड़ा ऐसा है, स्लो है गति थोड़ी, तो हर चीज कुछ भी हुआ तो नोट्स खोलो देखो फिर रेफर करो, ये चलता था। पर 6-5 महीने बाद ये बंद हो गया, तो फिर मुझे वातावरण कितना जरूरी है अब ये समझ में आने लगा उसके कारण, कि वातावरण में जब आप रहते हो तो ये काम इतना करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो ही जाता है। तो वातावरण जरूरी लगने लगा इस सबके लिए। पर अभी भी एक्शन लेने की जब बात आती है तो अभी भी वो हिम्मत नहीं बन रही है, अभी भी लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा इन चीजों को, कैसे होगा क्या होगा अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। पर एक छोटी सी स्टेप अभी प्लान कर रही हूँ कि अगली बार शायद अध्ययन शिविर में हम दोनों आके साथ में बैठे, पूरा महीना दोनों निकाले, तो जिस व्यक्ति के प्रति मेरी स्वीकृति बनी है उनके प्रति उनकी भी बने। मुझे पता नहीं, अपने आप में अभी कोई हड़बड़ी नहीं लग रही है कि मुझे अभी कर देना है सारे डिसीजंस लेने, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है काफी समय है, आराम आराम से चलेंगे, उनकी भी सेम व्यक्ति के प्रति स्वीकृति बने तो थोड़ा शायद दोनों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगला स्टेप यही प्लान कर रही हूँ कि दोनों साथ में बैठे और देखते हैं कैसे होता है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम संध्या। सबसे पहले एमसीबी के परिवार का परिवार के प्रति कृतज्ञता कि साहिल और प्रसन्नता को यह ममता और वात्सल्य मूल्य का पूरा निर्वाह उनके साथ हो रहा है, इसके लिए सभी परिवार का बहुत कृतज्ञता। ২০১০ से टीचर लोगों का सबसे पहले हमारा शिविर लगा था यवतमाल में, तब से मैं विद्या से जुड़ी हूँ। तभी से सबसे पहले तो मेरा ही हुआ था, श्रीमान जी का भी नहीं, और साहिल तो 10-11 साल का ही था। और मार्च में हमारा हुआ था पहला शिविर, तो हम समर की छुट्टी में अचोटी चले गए थे। मेरा ही हुआ था, इनका नहीं हुआ था, फिर भी हम चारों लोग गए थे। तब साधन भैया का वहां पर अध्ययन चल रहा था, ये मनोज भैया और हाँ अनिश भैया, इनका अध्ययन शिविर चल रहा था। तो मनोविज्ञान चल रहा था, तो वो तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो हम जितने भी शिक्षक लोग गए थे उनको योगेश भैया अलग से हमारा क्लास लेते थे। 8-10 दिन वहां रहे थे हम। उसके बाद ऑन ड्यूटी और भी हमारे शिविर लगे, और पूरा अध्ययन भी मेरा वैसे ही हुआ अछोटी में, महीने में 10 दिन। तो मैंने पूरी किताबें भी पढ़ी है। बाद में श्रीमान जी का हुआ, तो तभी छुट्टी रही कि हम पूरा परिवार जाते ही थे। एक बार अमरकंटक में हम बागड़िया जी का 7 दिन का शिविर लगा था, तब प्रसन्नता 12वीं में थी। तब उस समय सैफाली वहां बाबा जी के पास दवाइयां वगैरह वो उसका चल रहा था, तो उसी से प्रेरणा लेकर हमने हमारी प्रसन्नता को आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक की पढ़ाई करी। वहीं पे उसका 12वीं का रिजल्ट लगा हुआ था। उसके बाद में भी हम हर एक छुट्टी में अछूटी या कहीं ना कहीं हमारा चलता ही रहता। रायपुर में भी हम गए थे। जब साहिल 12वीं में था तब हम अछूटी में ही थे, और तब वहां बेमित्रा में यूनिवर्सिटी में साहिल को एडमिशन करेंगे ऐसे शुरू होने वाला है, तो उसमें उसका करेंगे ऐसा भी हो गया था। बाद में वो शुरू नहीं हुआ, हाँ बाद में वो शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए वो साल उसको हमने कोई एडमिशन नहीं करी थी। इसलिए मैंने उस दिन बोला था कि हमको तो वही पढ़ाना था। प्रसन्नता तक के समय तो कुछ नहीं था वो पढ़ाई वाला, यानी कि कोई व्यवस्था नहीं थी, पर वो सुरेंद्र पाल भैया ने हमको बोला था, हम वही पे थे। तो फिर उसको थोड़ा टाइम मिल गया वो एक साल में। बाद में अगली बार हमको इंदौर का पता चला, तब तक तो हमको कुछ मालूम ही नहीं था। और उस साल प्रसन्नता की परीक्षा की वजह से मैं नहीं आई थी, साहिल और ये आए थे अध्ययन को, और तब से वो साहिल यही पे रह गया। तो यह हमारी यात्रा है भैया, अजय भैया। तो 2010 से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं समझने, हाँ। तो अध्ययन के जो तीन उद्देश्य थे, वो उद्देश्य पूरा पिक्चर आपने हमारे सामने रखा हुआ है, उसमें से कुछ बात समझ में आई। जैसे उपयोगिता पूरकता क्या है, तो उपयोगिता समझना है, पूरकता जीने में प्रमाणित करना है, सभी बौद्धिक नियम, बहुत सारी बातें जो है, और पूरे जो मूल्य है वो आपकी परिप्रेक्ष्य में मुझे समझने में आसानी हो गई। और ये जीना क्या है, मतलब जो भी समझ में आया, जैसे मानव होकर मानव विरोधी जो मानसिकता हमारी है, तो वो मैं जहां जहां भी काम करने के लिए गई वहां वहां मुझे वो, जैसे रंजन भैया के पास साबुन में गई तो छोटा भी बच्चा रहा तो उसको भी उन्होंने वो बनाने के लिए, मतलब वो भी समझना चाहता है वो कैसे मानव विरोधी हम कैसे, इसको तो समझ में ही नहीं आएगा ऐसा जो हमारा ये है अभी तक का अभ्यास। तो वो जीने से जो भी समझा है वो जीने से ही हमें क्लियर हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो आगे की योजना तो ये है कि मैं अभी मैं ड्यूटी कर रही हूँ, इसलिए मैं 4 दिन अभी इस महीने के ड्यूटी जाऊंगी। 26 जून को स्कूल है हमारी, बाद में मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर आऊंगी, एक दिन जाऊंगी, फिर जितनी छुट्टियां है वो खत्म कर लूंगी। बाद में मैं यही पे और ऐसा ही जीना है, भैया से अनुमति मिली है, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। भैया का अध्ययन सत्र मेरे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि रही। आदमी में यानी मेरे में और हर व्यक्ति में तो अच्छाई की चाहना है, पर अच्छाई का चित्रण स्पष्ट नहीं होता है कल्पना शक्ति में। पर भैया ने जो जो रखते गए वो सब जैसे मेरी चाहना थी ऐसे मेरे को लगा, तो मेरे ज्यादा तर्क नहीं बने और मैं भैया की सभी बातों में सहमत होते रहा। तो पूरा अध्ययन सत्र में भैया ने जो भी कहा उसके लिए मैं सहमत हूँ और मैं उसका स्वीकार करता हूँ, उसके आधार पर चलने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि पांच स्थितियों में आदमी मानव जीता है, जैसे मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। तो मानव में समझदारी न रहने की वजह से ये पूरी पांचों स्थितियों में समस्या है। जैसे मानव ही अंतर्राष्ट्रीय में काम करता है, मानव में ही समस्या है तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या तो रहेगी ही। अंतर्राष्ट्रीय समस्या में दो देशों के संबंध बिगड़ते हैं तो पूरे राष्ट्र के ऊपर उसका परिणाम होता है, राष्ट्र का समाज पर और समाज का आदमी पर। यानी नीचे से ऊपर समस्याग्रस्त, ऊपर समस्याग्रस्त है तो नीचे तक समस्याग्रस्त। तो ये पूरे समस्या का समाधान समझदारी है। वो समझदारी का जो प्रयास है वो उसकी नींव यहां से शुरू होती है। तो ऐसी समझदारी प्रस्तापित हो इसके लिए पूरा प्रयास और प्रयास में मेरी भागीदारी रहेगी। मुझे ये भी बात समझ में आई कि यहां भैया ने बोला था कि लक्ष्य के आधार पर आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर रुचि बनी तो वो सही रुचि है। तो मैंने देखा कि मेरी कोई श्रम के प्रति उतनी ये नहीं थी, क्योंकि टीचर का जॉब है तो सिर्फ पढ़ाना है, कोई श्रम करना नहीं। पर मैं वो अपने में देखते गया कि मुझे व्यवस्था में सहभागी होना है, भागीदार होना है, तो मुझे श्रम से समृद्धि की ओर चलना है। तो इसलिए फिर मैं जो भी मेरी को जिम्मेदारी दी गई उसको मैंने पूरी तरह से निभाया। वो करते वक्त मैंने ये देखा कि मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। थकान इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं वो कंपैरिजन करता था कि जीवन अक्षय शक्ति और अक्षय बल संपन्न है और वो शरीर से श्रेष्ठ है। शरीर उसके अनुसार चलेगा, जब शरीर के अनुसार जीवन नहीं। तो जब मैं श्रम करता था तो मेरे को ये बात हरदम ध्यान में रहती थी, इसलिए मेरा शरीर थकता नहीं था और मैं कंटिन्यू श्रम के काम करता था। और इस श्रम का काम करते वक्त मुझे बड़ा आनंद और उत्साह भी महसूस होता था। तो ये समझदारी का ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि मेरी श्रम के प्रति समृद्धि स्वीकृति बढ़ गई है। अब मैं कोई भी काम बड़े उत्साह के साथ कर सकता हूं और उसके लिए मैं थकान या बोरियत महसूस नहीं करता। तो मैं अकेले भी काम करा, जैसे अभी दो तीन काम कंस्ट्रक्टिवली किए हैं, जैसे अनिश भैया के घर के पास नीम के पेड़ का वो कंपाउंड किए हैं, वाल एक कंपाउंड किए हैं, वहां पे थोड़ी सौंदर्यीकरण का भी प्रयास कर रहे हैं। जिगलू में भी हम रोज सुबह जाते हैं, जहां गड्ढे खोदना और मट्टी निकालना और वहां का मार्किंग वगैरह करना। तो बड़े उत्साह के साथ वो बातें मेरे से हो रही है और उसमें अच्छा मन लग रहा है। और दो तीन बातें मेरे को अच्छा ध्यान गया कि चार अवस्थाएं हैं, उसमें तीन अवस्थाएं जो है पदार्थ, प्राण और जीव, ये सम विषम में है, सम विषम को प्रमाणित कर रहे हैं और मानव जो है वो मध्यस्थ को प्रमाणित कर रहे हैं। तो मध्यस्थ को प्रमाणित करने से चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रस्थापित हो जाएगा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और उसी के लिए मानव का धरती पर प्रयोजन है, मानव का प्रयोजन है चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रस्थापित करना। और मानव मानव में जाति जाति में संतुलन, स्त्री पुरुष में संतुलन, अमीर गरीब में संतुलन, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मानव का प्रयोजन कितना श्रेष्ठ है। धरती को बनाए रखना, चारों अवस्थाओं को बनाए रखना, ये मानव का प्रयोजन बड़ी मुझे ध्यान में आया। चारों अवस्थाओं की मौलिकता जो है रूप गुण स्वभाव धर्म है। रूप को पदार्थ प्रमाणित करता है, गुण को वनस्पति प्रमाणित करता है, स्वभाव को जीव प्रमाणित करता है और धर्म को मानव प्रमाणित करता है। तो तीनों अवस्थाएं जो है रहना और होना के स्वरूप में तो रह रहे हैं, पर मानव जो है रहना और होना बाकी है। मानव जब धर्म को समझेगा, व्यवस्था को समझेगा, स्वयं की व्यवस्था को समझकर समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा, तो मानव से देव मानव और दिव्य मानव तक उसकी यात्रा सफल होगी, ऐसा मुझे समझ में है। ऐसा होने से हम संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था की परंपरा कायम कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं मुझे बड़ी अच्छी लगी, और इन सब बातों का जो प्रयास है यहां दिख रहा है। अपना जो एमसीवीके और जिग्लू में जो व्यवस्था बन रही है, वहां पांचों आयामों में प्रमाणित होते दिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय और न्याय, ये पांचों बातों पर काम हो रहा है। और ये जो व्यवस्था है पूरे अंतर्राष्ट्रीय के लिए एक मॉडल बनके सामने आएगा, और पूरा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय इसी प्रकार से बनेगा, इसमें मेरी पूरी आस्था है और वो हो ही जाएगी। तो उसमें मेरी पूरी सहभागिता रहेगी, मैं पूरा मन से, तन से और धन से उसमें रहूंगा। मेरी जो आगे की योजना है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा रहना मुझे पॉसिबल होगा मैं यहां रहूंगा, और आगे फिर पूरा ही परिवार यहां रहेगा। धन्यवाद। राजीव संगल, हैदराबाद से। हम 15 वर्ष से इसमें हैं, जीवन विद्या, तभी हमारा परिचय हुआ था 15 वर्ष पूर्व। तो एक यात्रा रही है, उसमें काम किया है। यहां पर जो विशेष रूप से जो प्रस्तुति और उसकी विशेषता रही वो है सामाजिकता और व्यवस्था, और इसको लेके बहुत सुंदर तरीके से एक पूरी व्यवस्था का चित्रण, और खाली चित्रण ही नहीं, उसको कहना चाहिए एक पायलट एमसीबी के एक परिवार के रूप में उसकी स्थापना, ये बहुत मेरे विचार से बहुत बड़ा कदम है। एक वो कहते हैं ना कि जो एक कदम होता है वो कई बार एक छलांग से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक नई संभावनाओं का उदय होता है। ज्यादा कुछ ना कहके मेरे जो खुद की मेरी काम करने की सोचने की प्रवृत्ति है, उसमें भाषा और आचरण या थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वो मेरा तो इससे मैच है भैया से। हम खूब डिस्कस करें लेकिन ये पूरा मैच है, इसीलिए मैं पहले अध्ययन में नहीं गया कि बैठ के किताब पढ़ना ये मुझे नहीं जमता है। पढ़ेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, तो भाषा और आचरण, थ्योरी और प्रैक्टिस, ये भैया ने करके दिखा दिया, और इस विधि से जो ये है बहुत ही बढ़िया है। इसमें गोष्ठियां और कर्माभ्यास, और यहां रह के करना उसकी अपनी अलग एक प्रेरणा है, तो उससे बहुत बढ़िया रहा। और मुझे एक चीज जो लग रही है, जो सामाजिकता की जो बात है, मिलके जो काम करना है, तो सबसे कठिन काम भी अगर वो आसान लगने लगता है। तो मैं मजाक में बोलता था किचन में खीरे काटना सबसे मुश्किल काम है, पर वैसे देखें तो भट्टी पे बैठ के रोटी बनाना जिस समय गर्मियां हैं, तो उस समय जब 8 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो वो सबसे आनंददायक काम है। तो ये जो चीज यहां देखी और उसको, तो हम और आपने एक बहुत सामाजिक रूप से भी बहुत बड़े निर्णय किए हैं, और वो जिग्लू में जैसे लागू होंगे तो लोगों को और समझ में आएगा, उसका आप पहले ही कर चुके हैं यहां, तो उसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखती है, लेकिन ठीक है, स्केलिंग अप है। तो धन समाज की संपत्ति है, सभा विधि से काम, और प्रतिनिधि का चुनाव, विश्वास, ये सारी चीजें, और अपने व्यक्तिगत रूप से, परिवार रूप से भी, एक हमारे लिए ये एक चेंज का समय है, क्योंकि एक स्टेज से लाइफ में दूसरी स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम भैया यहां आ रहे हैं अपना काम वहां पे हैदराबाद में समाप्त करके, नवंबर दिसंबर के बाद हम लोग यहां जाएंगे। मेरा नाम निशा संगल है, और मैं भी 15 साल से लगी हुई हूं, और एक्चुअली तो मतलब अजय भैया से तो बहुत पहले से ही परिचय हो चुका था और मैं पहले तो बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और उनके परिवार के प्रति, क्योंकि इतना अमरकंटक गए हैं और वो परिवार हमेशा अपना ही लगता था। और मैं तो शिफाली के चक्कर में काफी रही भी हूं वहां पर, तो मुझे देख के भी लगता था कई बार कि क्यों नहीं लोग अपना काम छोड़ के यहां आ जाते हैं और बाबा जी से दर्शन को ले लेते हैं। और मुझे अपने में ये काबिलियत कभी लगती भी नहीं थी कि मैं ले सकती हूं, तो पर मैं बहुत अनुनय विनय लोगों से करती रहती थी, भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ करके। दूसरा ये है कि व्यवस्था के अर्थ में सच में जब 2003 में किया था तो ये प्रश्न तो आता ही था कि कैसे ये व्यवस्था बनेगी, तो काफी डाउट लगता था, इनफैक्ट लगता भी नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन ये था कि मैं आश्वस्त बहुत थी, मुझे ये तो पक्का था कि कुछ तो हो ही जाएगा और बहुत दबंगता से बोलती फिरती थी सब जगह। तो इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे यार तेरे में इतनी आशा क्यों दिखती है है ना, तो मैं मेरे में है ना, क्योंकि वो दर्शन ही कुछ ऐसा है। तो लेकिन इसके साथ में ये भी लगता था कि कुछ मॉड्यूल्स खड़े हो जाए, कुछ हो जाए, कोई व्यवस्था बन जाए। और मैं सबसे ज्यादा एक तरह से बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं करना चाहती हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अकेली ही ट्रैवल कर ली इस दर्शन को लेके, मेरा रायपुर अछौटी अमरकंटक सब जगह जाना शुरू हो गया। तो और इसी में मैं एक मेरे साथ ये भी है कि कुछ लेती हूं तो लगता है यार बच्चे भी ले लें, पड़ोसी भी ले लें, सब ले लें, ये शुरू से एक मेक रहा है। और ये चाहे जो भी है लेकिन मैं काफी धक्का मारती हूं लोगों को, तो लोग डर भी जाते हैं मेरे से, भाग भी जाते हैं बहुत सारे लोग, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती, ये मेक है मेरा तो उस तरीके से ये है कि बच्चों को भी चलो भाई तुम भी चलो, चलो भाई तुम भी चलो, तो करके ये रहा। और इसमें ये हुआ कि एक बार सपना को लेके जब भैया से अच्छा संबंध भी बन गया तो मैंने कहा चलो सपना अब तो अपन वहीं चलते हैं, और भैया का भी वो रहता ही था कि आइए कभी देखने के लिए। तो मैं जब यहां रही तो मैं उसी समय बोल गई मैं आ रही हूं, है ना। और लेकिन फिर वो होते होते होते फिर खैर सितंबर में यहां आ गई मैं, अक्टूबर में फिर गई थी एक हफ्ते के लिए और फिर 6 महीने बाद लौट कर आई हूं लेकिन ये कि ये फील तो है कि मैं यहां की ही मेंबर हूं, है ना। और शेफाली को लेके जो है कि वो क्योंकि अमरकंटक में रह चुकी थी, उसके बाद अछौटी और फिर वो अब उसमें बहुत ज्यादा जो उधेड़ बुन रहा, तो उससे मैं भी काफी डिस्टर्ब हुई एक्चुअली में। लेकिन ये नहीं कि दर्शन के प्रति मेरा कोई वो घट गया, वो बिल्कुल नहीं हुआ, यही था कि कहीं व्यवस्था नहीं दिख रही है कि जहां अपने बच्चे जिस समय में आ गए वो जाके रह लें, क्योंकि वो ना बाहर के रहे और ना वो घर के रहे अब, क्योंकि हम अपूर्ण हैं ये मुझे भी पता लगता है, लेकिन मैं कहां जाऊं वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये रास्ता अपन देख ही रहे थे, फिर वो यही हुआ कि एक टाइम में बेमित्रा हमारा भी फिक्स हो गया था, तो फिर शिफाली का लगा कि शायद वो भी वहीं पर कुछ अपना उसकी भी सेटिंग हो जाएगी। तो हम बेमित्रा मीटिंग में जा रहे थे, उसके पहले तुषी मीटिंग थी, उसमें वो मेरे साथ आ गई थी, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात हुई कि वो यहां रह गई, मतलब उसको ये जगह पसंद आ गई और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि तुम अब मेरे साथ रहोगी। और शायद ये मेरे लिए बहुत ही निश्चिंता का विषय हुआ कि मैं 3 साल के बाद बनारस में तय कर ली थी कि मैं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इनके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना देख लिया था और वहां से कुछ निकलता नहीं था और मुझे कुछ और भाता नहीं था और मेरे पास केवल यही भाषा बची तो मतलब लोग शायद आगे पीछे पागल ही बोलते होंगे मेरे को, पर मुझे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने इनको बोला कि देखो अब तुमने अगर कुछ भी लिया ना, मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगी ही नहीं, और मुझे ये पता नहीं मैं जाऊंगी कहां, पर मैं कहीं भी जाऊं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ये भी बहुत उससे बहुत कूलली बोलते थे ओके, मतलब उसमें कोई विरोध नहीं था, तो इनकी पूरी सहमति थी। तो मे बी आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर समवन कि कोई मुझे बोले, तो जैसे ही शेफाली ने बोला मैंने कहा आई एम विद यू और मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं इसके साथ जा रही हूं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके वो हुआ। और अजय भैया के कंटेंट डिलीवरी में मुझे हमेशा इतना मजा आता था कि आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि इतने हैवी कंटेंट को इतना ईजिली जो डिलीवर करने की जो कला है वो अजय भैया में ही है, जबकि बाकी सब लोगों के प्रति मैंने सबके शिविर किए हैं और उन सबके प्रति मेरी कृतज्ञता। है ना। लेकिन इसमें जो इतना सहज रूप में दे पाते थे भैया, जबकि मेरी खुद की डिलीवरी सहज नहीं है, ये मुझे पता है, मैं बहुत कड़क तरीके से बात करती हूँ और बिल्कुल यही है और यही है करके करती हूँ। तो यहाँ मेरा काफी एक वो विरोध भी होता था कि तुम ऐसा कैसे बोल देती हो, मैं बोलती मैं ऐसा ही बोल सकती हूँ। तो लेकिन अजय भैया के साथ जो एक मित्रता हुई और उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं सपना के साथ ये आई, तो मैंने बोला मैं आ रही हूँ, फिर क्या सपना का शादी हो गया और उसके चक्कर में जो है फिर डिले हो गया, तो शेफाली के चक्कर में फिर आना हो गया। और इस बार ये बढ़िया हुआ कि बनारस का सामान यहीं भेज दिया वाइंड अप किया, कोई स्कोप ही नहीं बचना चाहिए वो तो एटलीस्ट ये कि वो सामान से जो हम बंधे रहते हैं ना, तो अब सामान वहां पड़ा है, एक बिटिया वही है, तो अपन कहां जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और मैंने अध्ययन शिविर किया था और मेरी तो एक ही इच्छा है कि कैसे मेरा विचार पूरा हो जाए। एक्चुअली में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि यहां जब मैं आई तो पहली बार मेरे को समझ में आया कि अनुभव के लिए नहीं, विचार पूरा होने के लिए काम करना है। और मैं 01 में ही बात करने लगी थी बिल्कुल, और उसके चक्कर में मेरे बहुत झगड़े होते थे, तो मैं बोलती थी भाई ऐसा ही है, सब ऐसा ही बोलते हैं, तो मैं भी बोलती थी ऐसा ही। तो लेकिन यहां आके जो एक बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर एक आराम की स्थिति बनी ना, तो मैंने इनको बोला देखो अजय भैया ना ऐसा बात कर रहे हैं, अब तुम ना वहां जाके उनका सेंटर देख के आओ तो तुमको बहुत मजा आ जाएगा। तो ये आए थे और उसी दिन बाबा जी की खबर आ गई, एक घंटा ही मुश्किल से रुके, तो ये हुआ। और फिर मैं जब अध्ययन में आई पिछली बार, तो वो प्रस्तुति जब हुई तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आराम हुआ। और जब मैं हैदराबाद में फिर मैंने पूरे नोट्स अपने पलटे तो बहुत सारा समीक्षा भी हुआ। तो इस बार जब मैं आई तो मैंने भैया से बोला कि अब तो लगता है कि विचार तो पूरा होना ही चाहिए यार, इतने दिन हो गए लगे लगे। तो भैया ने कहा दीदी हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये एक उनका बहुत अच्छा है, और ये बाबा जी का भी था एक्चुअली में, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे, मतलब कभी ये एहसास नहीं होने देते थे कि आप में वो है ही नहीं, कैलिबर नहीं है, बहुत ज्यादा उनका वो था। तो इस बार जो मेरी एक्चुअली में वो हुई है उपलब्धि कि विचार पूर्णता के लिए व्यवस्था का जो व्यू है वो क्या है, ये मेरे काफी पकड़ में आने लगा है। और दूसरा, मानव एक सामाजिक इकाई है, यह होने से ही अपने पराये से मुक्ति है। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही हो गया कि जब शेफाली यहां है और मैं वहां पे बिल्कुल ढिंडोरा पीट के आई, मैं जा रही हूं अपनी छोटी बेटी के पास, आए तो बढ़िया से बेटी ने टिकाया और देखा बेटी तो आई नहीं रही वो तो गायब है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, एक दिन डेढ़ दिन दो दिन फिर मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं तो लिटरली रोई और मैंने भैया को भी बात भी किया और मैसेज भी भेजा। तो फिर भैया ने ध्यान दिलाया कि मानव एक सामाजिक इकाई है, तो वो सूत्र तो मैं इतनी बार पढ़ी जब अपने ऊपर गिरा तो समझ में आया कि क्या चीज है। तो उसे ये हुआ कि नेचुरली मेरे को वो क्लियर हुआ। तो अभी तक जो अपना बच्चा मेरा बच्चा ऐसा मैं कर नहीं रही हूं, लेकिन सच में वो अपना बच्चा मतलब ना होते हुए भी मुझे कुछ लगा है ना, तो वो मैं बहुत आराम में आई, वो सूत्र मेरे अंदर खुला और शायद अभी और खुलेगा। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कोई पूरा नहीं खुल गया है लेकिन खुलेगा। दूसरा जो है, अनुकरण में ही कल्पनाशीलता का नियोजन होगा, ये भी इस बार बहुत अच्छे से पकड़ में आया। मैंने भैया से शायद चौथे पांचवें दिन ही बोला कि अब आप ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो और कल्पनाशीलता तो नियोजित होनी अब आवश्यक है, और यही शिक्षा है एक्चुअली में। तो अभी मैं शिक्षा वाले काम में ही हूं कि ये शिक्षा पूरी हो जाएगी, ये पूरा विश्वास हो गया है, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। और एक व्यवस्था में कैसे हर व्यक्ति की भागीदारी यहां एंश्योर्ड है, ये MCVK में बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है कि यहां पे कोई व्यक्ति खाली नहीं रह सकता है। ऐसा एक प्रोग्राम भैया ने दर्शन की दृष्टि में एकदम टाइट पैक प्रोग्राम बनाया है, तो किसी की भी यहां एनर्जी व्यस्त नहीं होगी, पूरी चैनलाइज एनर्जी फ्रॉम चाइल्ड टू ओल्ड मैन। तो ये बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आ रहा है। और व्यवहार के लिए ही कार्य है, ये बहुत अच्छे से सेट हुआ इस बार, कि वरना कार्य बोझ बना रहता है, तो कोई भी काम है वो व्यवहार के लिए है, ये मेरे को मेरे अंदर अब ठोकते रहना है, तो कार्य कभी बोझ बनेगा ही नहीं। और इसका प्रैक्टिस MCVK में बिल्कुल संभव हो गया है, क्योंकि बाहर इसका स्कोप भी नहीं है ना, कहां काम करने जाओगे भाई, किससे व्यवहार निभाओगे, परिवार के लोग तो बहुत कम पड़ जाते हैं, तो ये एक मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और दूसरा जो मेरे को दिखाई दिया कि एमसीबीके में, क्योंकि 6 महीने में बहुत डिफरेंस दिखाई दिया कि हर व्यक्ति में ये काफी इंश्योर्ड हो गया कि मैं खुद की सुधार प्रक्रिया में हूं, तो अब उससे ये होने से फिर वो शिकायत मुक्ति का प्रोग्राम खुद से ही चालू हो जाता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छे से दिखाई दिया और हर व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी से यहां लगा हुआ है। और आगे की मेरी जो कार्य योजना है वो भी यही है कि अनुकरण प्रक्रिया को समझना है और ताकि व्यवहारिकता से तात्विकता में जुड़ना हो जाए। तो अभी मेरा इतना ही प्रोग्राम है, थैंक यू। अब और देर ना करते हुए हम लोग जल्दी ही एक वीडियो चालू करते हैं। इस वीडियो में सबको कैसे मानव जब साथ में कोई काम मिलके करता है तो उसकी क्या सिंफनी बनती है उसके बारे में सबको ध्यान से सुनने में पता चलेगा। तो ये हम लोग चालू करेंगे, उसके पहले मधु चाची एक कविता सुनाने जा रही हैं और बचे कुचे प्रेजेंटेशन जिनके रह गए हैं वो कल हो जाएंगे सुबह। सभी को नमस्ते। 1 महीने एमसीबीके में रहने, दर्शन समझने और भैया को सुनने के बाद शायद आप सबके मन की बात मैं कहूंगी इन 4 लाइन्स में जो ऐसी हैं। वादा था जो खुद से वो गुलिस्ता मिल गया है, हर समाधान है पास जिसके वो फरिश्ता मिल गया है, हर खुशी से होगी जहां मुलाकात हमारी, चलो बस साथ चलें, हमें वो रास्ता मिल गया है। धन्यवाद।